I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 kwietnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku czynne salony kosmetyczne i fryzjerskie, ale nie wszędzie. Restauracje i hotele muszą poczekać. Trwa dogaszanie pożaru kościoła w Białymstoku, zapalił się dach świątyni. Jubileusz w cieniu żałoby, królowa Elżbieta II kończy dziś 95 lat. Liczba zakażeń koronawirusem spada, program szczepień przyspiesza. To zdaniem rządu daje podstawy do luzowania obostrzeń, choć tylko stopniowo i nie wszędzie. W 11 województwach, gdzie sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą, od poniedziałku dzieci klas 1-3 wrócą do nauki hybrydowej. Odmrożona zostanie także część gospodarki, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Od 26 kwietnia przywracamy funkcjonowanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych. Ale podkreślamy, że jest to krok taki bardzo ostrożny, bo jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo dużego obłożenia i hospitalizacji. W województwach śląskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim i wielkopolskim, gdzie występuje najwięcej zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, bez zmian obowiązują wszystkie dotychczasowe obostrzenia. Matury i egzaminy ósmoklasisty odbędą się w zaplanowanym terminie, ale będą przebiegać w uproszczonej formule. Jak przypomniał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, maturzyści nie będą musieli zdawać żadnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Nie będzie też matur ustnych. Egzaminy obowiązkowe, tylko część pisemna na poziomie podstawowym, część ustna tylko dla osób, które potrzebują w wyniku rekrutacji na uczelnie za granicą. Uczniowie nie będą przed egzaminami testowani na obecność koronawirusa. Jak mówi minister, do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy reżim sanitarny. Strażacy dogaszają pożar kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Białymstoku. Ogień pojawił się na dachu budynku. Z pożarem walczyło 8 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał. Trzeba było ugasić, a następnie rozebrać całą konstrukcję, mówi Tomasz Giermasiuk ze straży pożarnej w Białymstoku. Trwa weryfikowanie, czy jeszcze pod blachą nie występują lokalne ogniska pożaru. Przelewamy wodą. Jeżeli występują te ogniska pożaru, strażacy cały czas pracują i będą zdejmować poszycie blaszane. Jest to duża wysokość. Dach jest dość stromy, więc tutaj jest także psychofizyczne obciążenie strażaków. Podmieniamy tych, którzy tutaj od początku działają na dachu i są już zmęczeni. Ogień nie przedostał się do wnętrza kościoła. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Nie wiadomo też, jak duże są straty. Nie boimy się, precz z carem. Pod takimi hasłami na ulicach Petersburga i Moskwy protestują zwolennicy Aleksieja Nawalnego. Wcześniej podobne demonstracje odbyły się w kilkudziesięciu miastach całej Rosji. Do tej pory policja w całym kraju zatrzymała 500 demonstrantów. Nawalny od ponad 3 tygodni prowadzi protest głodowy. Jego stan jest krytyczny. Zwolennicy polityka żądają udzielenia mu pomocy medycznej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Moskwianie, którzy biorą udział w demonstracji, wznoszą hasła wolność dla Nawalnego, my jesteśmy władzą i Rosja bez Putina. Kilka tysięcy zwolenników opozycji przeszło ulicą Twerską w stronę Placu Maneżowego. Dalej, w kierunku Placu Czerwonego, przejście zablokowały oddziały policji. Demonstranci wznoszą nad głowami telefony z włączonymi latarkami. W akcji biorą udział m.in. matka i brat Aleksieja Nawalnego oraz znani politycy opozycji, intelektualiści i artyści. Wcześniej policja zatrzymała rzeczniczkę Aleksieja Nawalnego Kirę Jarmysz i szefową kanału Nawalny Live Lubow Sobol. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polska. Radio. Jubileusz w cieniu żałoby. Królowa Elżbieta II kończy dziś 95 lat. Z powodu żałoby, która w rodzinie królewskiej będzie obowiązywać do piątku, zrezygnowano z tradycyjnego salutu armatniego w Hyde Parku i w twierdzy Tower. Obecnie brytyjski dwór królewski jest kulturowym symbolem stabilności. Jak mówi profesor Robert Heisel z University College w Londynie, królowa panuje, ale nie rządzi. Jako głowa państwa królowa ma niebywale mocne uprawnienia formalne. Powołuje premiera i jego ministrów, zwołuje parlament i zatwierdza uchwalone przez posłów prawa, ale wszystko to robi na wniosek rządu. Elżbieta II zasiada na tronie ponad 69 lat i jest najdłużej panującą głową państwa żyjącą obecnie na świecie. Współpracowała z 14 premierami, przeżyła 6 papieży. Królowa obchodzi urodziny 2 razy w roku, prywatnie w rocznicę faktycznego przyjścia na świat oraz publicznie w 2 sobotę czerwca. Wszystko po to, by obchody mogły się odbywać wtedy, kiedy jest największa szansa na sprzyjającą pogodę.

Ty mówisz i zespół Nastroje. A przed nami duet, który gra ze sobą chyba z 10 lat. Piąta płyta już wkrótce. Ona mieszka w Hamburgu, on w Warszawie. Nowy singiel Safe from Harm. I duet Paula i Karole. Karol. Płyta Life Strange ukaże się 18 czerwca. A za chwilę Sobel i Piotrek Lewandowski i Fiołkowe Pole. Ponad 6 milionów odsłon na serwisach wideo, no i sukces w serwisach streamingowych również. Truskawki latem otrzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury dzień. Ej, chyba dzwoni kurier. Tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kuble. Dobrze wiem, co pani czuje. Wiem, co pani czuje i chyba to rozumiem. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam. Pana jak lis wie o wszystkim. Zostało słuchać jak się drze, potem jak niedźwiedź śpi z 10 godzin i to całkiem twardym snem. Na samym dole zostałem ja i mój posępny cień. Odgrywam rolę, lecz nie nadaję się do takich scen. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, mam, mam. Sobel i Piotrek Lewandowski, Fiołkowe pole. A za chwilę kolejny duet i dość nietypowy, bo zaśpiewają Natalia Schroeder i Ralf Kamiński. Piosenka Przypływy, chociaż jest dopiero od paru dni z nami, to już w internecie obejrzało ją ponad 300 tysięcy osób. Przypłynąłeś do mnie zatrzęsieniem. Krąży we mnie teraz wszystko, dokąd nie wiem. Czy to normalne jest bez dnia na dzień oszaleć tak? Miłość w słowach się nie mieści, dam ciszy grać. Trochę peszy mnie ta chwila i raz po raz chwytam jej bezmiar w dłoń i chowam, by tu miała schron, tu miała schron. I ty światła jest. Niech reszta zwolna gaśnie. Z każdą chwilą czuję, jak się zmieniam w ciebie. Raz ten zamęt szarpie nerwy, raz mi lepiej. Czy to normalne? Czy to normalne? Z dnia na dzień oszaleć tak, oszaleć tak. I tyle będzie nas, i tyle będzie. Ile w nas światła jest, niech reszta zwolna gaśnie. W świecie, którego nie ma, się, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, które którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, które którego nie ma. Przypływy Natalia Schroeder i Ralf Kamiński. A teraz coś dla miłośników muzyki z przełomu lat 80. i 90. Gdzieś tam brzmieniowo troszkę jak Made in Poland, ale słusznie swoją drogą. Bukowski, jego nowy utwór Jak sen. Każdy kwiat odwracał wzrok, stawiałaś każdy krok, jak w tańcu namiętnym zamilkły nawet ptaki na widok twój. Te same kadry wracają jak sen. Dlaczego milcząc stałem, na co mi mądre słowa i rozpalone serce, gdy cię nie zatrzymałem i nie zobaczę więcej. Te same kadry wracają jak sen. Sen i Bukowski. To teraz faktycznie przeniesiemy się na początek lat 90. Łódzki zespół Jezabel Jazz powraca podwójną antologią swoich największych przebojów. No i Sing Singer, który promuje to wydawnictwo, to ich słynny Skorpion. Thank you. sobie schować swoje skronie i nie będę się bał. Ty tak skradasz się powoli, kiedy gryziesz, to nie boli. To jest to, co bym chciał. Jak luta skorpiona, jak sierpień wykona. Głęboko nasze ciała tak gorące, niech zamienią się w słońce, uniesiemy się wysoko. Jak ludo skorpiona, jak sierpień wykona. To posłowie, jesteśmy wspaniale. Ciekawych chcesz, nie dotykam cię wcale. Takie dłonie jak twoje mogę schować w swojej skronie i nie będę się bał. Ty tak skradasz się powoli, kiedy gryziesz, to nie boli. To jest to, co bym chciał. Daleko jest las, choć schowamy w nim czas, zakopiemy głęboko. Nasze ciała tak gorące, niech zamienią się w słońce. Skorpion i Jezebel Jazz. Na początku lat 90. w magazynie Brum, czyli magazynie poświęconym polskiej muzyce, graliśmy tę piosenkę bardzo często. Teraz troszkę zmiana nastroju. Skinny i jego ostatni singiel Last. Some Osobiście mnie ten utwór bardzo wciągnął. Last i Skinny. To teraz kompletnie zmienimy nastrój. Będzie grupa z Bydgoszczy, grupa, która gra już od ponad 20 lat, a nazywają się Dabska. Babilon puka do drzwi, pyta, czy mogę czymś pomóc. Czy mogę być w twojej głowie? Czy mogę mieszkać w twoim domu? Zatruwać myśli pragnie mi, zatruwać moje słowa, gdy mam chwilę zwątpienia, szukam gdzieś schronienia. Yo! Szacunek dla tych, którzy system zostawili na poboczu. Ej! I konsekwentnie swoją własną ścieżką kroczą. Chwila ciszy dla mistrzów, których z nami już nie ma. O, gołego bryla, struny i kelnera. Łojo! Ja nie otworzę już domu żadnemu z ciemnych demonów. Co będzie jutro, nie wie nikt. Ja jestem z ginącego plemienia, co żyje tu i teraz. Trzyma się nur do strumienia. Jestem człowiekiem nieżelkim jak Haribo. Wokół kręgosłupy nagięte my mamy dość. Chociaż Babilon jest już wszędzie i mami wciąż. Uważnie przyjrzyj się ostatnim Mohikaninom. Gdy świat wspominek staje, czekam spokojnie na fale łaski, które przypłyną do mnie. I żadne szumy zakłócenia nie zmącą mi myślenia. Stukają i pukają do mych drzwi, ja nie otwieram. Pochłonie cię otchłań wiekuista. Nie zbliżaj się do naszych stron. Łojo! Ja nie otworzę już domu żadnemu z ciemnych demonów. Co będzie jutro, nie wie nikt. Ja jestem z ginącego plemienia, co żyje tu i teraz. Trzyma się nurtu strumienia. Łojo! Ja nie otworzę już domu żadnemu z ciemnych demonów. Co będzie jutro, nie wie nic. Ja jestem z ginącego plemienia, co żyje tu i teraz. Trzyma się nurtu strumienia. Tak łatwo nie ocenię. Trzyma się nurtu strumienia. To była grupa Dabska i Zginącego Plemienia. A przed nami kolejny duet, zresztą mój ulubiony, Michał Kmieciak i Michał Wiraszko, czyli z Bydgoszczy. Przenosimy się do Poznania. To wszystko, co mogę ci dać, może to wystarczy na dzień albo dwa. Jak długo można tak stać, kiedy sala tańczy, choć skończył się bal? To wszystko, co każe ci wstać, a dla kogoś znaczy nie więcej niż żart. Jesteś jak domek z kart, ja to środek tarczy. To nie zdarzy się nam. Nie tak to miało być. Ciągle liczysz na coś więcej. Ciągle masz za dużo Coś więcej. Ciągle masz za dużo spraw, bo nie spóźnia się, kto nie chce być winien sobie sam. Ciągle liczysz na coś więcej. Można by rzec, tańcowały dwa Michały, czyli Kmieciak i Wiraszko. Za chwilę będzie Polarice i jej partner australijski, czy Andy Ward. Ja pamiętam, jak zadzwonił do mnie kiedyś mnóstwo lat temu Igor Schultz, czyli Adrenaline, i zapytał, czy mógłbym zrobić premierę singla Poli w Trójce. To jeszcze było przed wydaniem jej całej płyty. Powiedziałem, że słyszałem i bardzo chętnie to zrobię. No i tak od tego czasu Pola, jak tylko coś nowego zrobi, to nam podsyła, a my gramy i słuchamy z dużą przyjemnością. Don't You Love Me. Lie. How you gonna hold on to trust? How you gonna give? To Polarize i Andy Ward, Don't You Love Me. Tropy to nowy singiel formacji Transsex Disco, więc przenosimy się do Olsztyna. Zawracamy do domu, wystarczy już podbojów. Nowe ziemie w spokoju, obejdziemy bokiem ludzi mego pokroju. Wyciągniemy z popiołu, po co mamy się przepychać do bram piekieł. Zawracamy do domu, wystarczy już podbojów. Nowe ziemie w spokoju, obejdziemy bokiem ludzi mego pokroju. Wyciągniemy z popiołu, po co mamy się przepychać do bram piekieł. Jeśli pragniesz czuć ten spokój jak ja, wyrzut głowy, wolność, której nie możesz dać. Jesteśmy gotowi na nowe przygody. To grupa Transsex Disco, a teraz będzie ekspres międzynarodowy, czyli piosenka Heart of Glass w wykonaniu grupy Bajka. Bajka to Kafi i Piotr Banach, kiedyś lider grupy Indios Bravos i Hej. So confusing, there's no peace of mind.